صلى الله عليه وسلم يقول بوريرة سيما للمسكية متومي ونسيما إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه وتوامانزك وحكمك والله مبالي في قيامة وتوامانزك حكمي ومبالي الله تبارك وتعالى رجل استشهد توقوانزني ولا ليكف شهيدي فأتي به فعرفه نعمه فعرفها تلتوى أعمالياك نعمزاك إذا جهاد لما يقبانبانا نكوبيجانا مكافيري تتنبوه كم بهيزي جهودهين كل يهي لفاهنا هي نعما يقواك قال أسيما توليزوا فما عملت فيها كونيني ولفاني جنبو كما هي كبيجانا وكبانبانا بزوري كونيني ولفاني هي قال يلبنا تسيما قاتلت فيك حتى استشهدت نلبيجانا بوجلي ياكو الله بكا ممي نكافا نكيو شهيدي قال كذبت الله تمنبيا ويويني مرومبو ومسيما وونغو ولكنك قاتلت لأن يقال جريء lakini wewe ulipigana uitwe shujaa faqad qila tayari shujaa duniani wote wamekujua kama wewe ni shujaa thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar kisha taamrishwa malaika watamburuza yule manake ikashikwa miguu yake alafu ikinuliwa yule miguu uso wake ndio utakuwa uko chini unaburuza mpaka naingizwa katika moto wa jahannam hii ni hali mbaya sana mtu akiwa anaburuzwa ikawa kichwa chake ndio kina kiko chini kisogoni maumivu yake ni mepesi zaidi kuliko uso wako ukiwa wapi ukiwa chini na wanaokuburuza ni malaika viumbe ambao shidadun filadhi hawana hamna namna yote ya huruma kwa hao watekeleza walioamrishwa na Allah tabaraka wa taala kwa hiyo huyu ni mtu wa kwanza amepigana mapigano yake kwamba na yeye ajulikane kuwa ni shujaa ni hodari katika wapiganaji na mtu wa pili wa rajulu taallama alilma wa allamahu mtu ambaye amesoma ilmu na yakaifundisha ile ilmu wa qara alqur'ana kasoma qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu ataletewa na yeye atatambulishwa neema yake fa arafaha ataitambua kwamba hiyo ndio neema yake aliyotekeleza mwenyewe alisoma sana Qur'ani alisomesha sana darasa nyingi vitabu vingi kamaliza qala litaambiwa fama amilta fiha aya kwa nini ulifanya juhudi yote hii qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa lasema nilisomesha kulisoma ilmu na mimi nikaisomesha wa qara'tu fika al-Qur'ana na nikasoma kwa ajili yako wewe Allah al-Qur'an قال كذبت الله تمنبيه هبانا ويوي المسلم وونغو ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم لكن ويوي ولسوم علم إلا ويوي تلسومي وقرأت القرآن لو كسوم قرآن يقال قارئ هو قارئ ويوي كسوم قرآن سانس فلان بنا نديو قارئ ويتو هفا مجين أتونا منجين أو كتك جملة ياونا فلان يومو وفقد قيلة hilo la kusifiwa kuitwa wewe ni msomi lishafanyika tayari thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar kisha na yeye pia na yeye malaika wataamrishwa mburuze wa kokote na kumpeleka katika moto ikiwa uso wake uko chini na kisogo chake kiko juu amenyanyuliwa miguu yake anatenda kutupwa katika moto wa jahannam wal iyadhu billah na mtu wa tatu wa rajulun wassa Allahu alayhi ni mtu ambaye Allah amemfungulia amemkunjulia neema ya mali wa aataahu min asnafil mali kulli amempa namna mbalimbali za mali ana miradi chungu mzima fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu fa arafaha na yeye pia vile vile ataletewa amali zake neema zake ataonyeshwa atazitambua amechimba visima amejenga misikiti amejenga madarisi amelea mayatima amesomesha wanafunzi mbalimbali amewalipia fizi watu mbalimbali ametibisha wagonjwa kufanya khairati nyingi lakini ataulizwa na yeye fama amilta fiha ulifanya hivi kwa nini wewe kala atasema ma taraktu min sabili mimi sikuiacha njia yoyote tuhibu ayunfaqa fiha wewe Allah unapenda mtu ajitolee katika njia hiyo illa amfaqtu fiha lak isipokuwa mimi nilitoa kwa ajili yako قال كذبت انا يتاambiwa pia wewe pia umesema uongo wewe ni mrongo katika hilo walakinaka fa'alta liqala huwa jawad lakini wewe ulifanya hivi uitwe mkarimu na watu kadhiqila tayari shakuta mkarimu, mtu haji na shida ile utamtatulia. Kwa hiyo lengo lako wewe ulikuwa watu mjini wakutambue kwamba wewe ndio mtoaji sana, ushitambulika. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hata ulqiya fi an-nar, na yeye pia vile vile ataamrishwa malaika wamburuzi na kumtupa katika moto wa Jahannam. Hawa ndio watu watatu ambao wataanza kuhukumiwa, lakini kusudio letu sisi hapa katika hawa watatu ametajwa mtu ambaye ni alim, msomi, amesoma miaka mingi, ametembea katika miji mingi katika utafutaji wake wa ilmu, lakini lengo lake la kusoma na kutafuta kwake ya ilmu halikuwa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ilikuwa lengo lake kwa ajili na yeye aweze kutajika katika wenye kutajika, wakitajwa mamufti basi na yeye yawemo, na wakitajwa maimamu na makari pia na yeye yawemo. Na hilo limefanyika kwake na hata kuwa na malipo mbele ya Allah isipokuwa ni zile sifa za kusifiwa na watu. Kwa hiyo tujichunge sana, tujichunge sana na hizi hali ambazo zaweza kujitokeza. Na sisi wanafunzi, hali kama hizi zatutokea, unaweza ukaenda mahala ukatoa kidarasa chako kidogo tu kifupi, lakini watu wakafurahi, watu wakakusifu, wakakutengenezea mazingira mpaka ile ikhlasi yako ikafanyika ikaharibika kabisa. Yani sasa wewe kama hautazinduka na kuona hili ni tatizo na kumuomba Allah msaada akulinde na hizi sifa unazokupa hawa watu, utaharibikiwa. Ndio leo unaweza kumuona mtu tu mdogo mdogo akamparamia alimu mkubwa, lakini unajua kitu gani kimempelekea huko? Ni vile vifaranga vidogo vinavyomsifia. Kwa hiyo akaona kwamba katika wale mashefu wanaozungumzwa katika ule mji wake, basi hata wale wengine wako juu kule unafanana na yeye tu, anaweza kumkosoa hata Ibn Abbas wala hamna tatizo. Sababu Ibn Abbas alikosea, mshafahamu vizuri. Lakini kwa nini? Kwa sababu kwamba wale waliomzunguka kati yao hakuna anayemjua Ibn Abbas ana uwezo gani, au Ibn Abbas ni nani, au Albani ni nani, sifahamiana vizuri. Kwa hivyo suala la kurekebisha nia na kuzitengeneza na kupambana nazo kwa kila wakati ni jambo muhimu sana kwetu sisi wanafunzi, na katika hasa katika hii safari yetu ya kutafuta ilmu. Thalithan, jambo la tatu, sijui kama nitakuwa naeleweka au naenda spidi. Kwa nini? Jambo la kwanza lilikuwa nini? Kuomba msaada kwa Allah. Miongoni mwa kuomba msaada kwa Allah, jitahidi kumwomba Allah dua, au sio? Katika dua alikuwa mtume akimwomba Allah, unaweza kututajia mojawapo? Mfano, kuna ingine unaifahamu? Mbona ziko nyingi sasa? Shekhe, hauna nyongeza ya dua? Amna, umesahau. Shekhe, unakumbuka dua yote unaweza kuomba kwa Allah, kuomba msaada miongoni mwa dua katika swala hili la kutafuta ilmu, kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi ndio kutoka nyumbani, bismillah tawakkal tu ala Allah quwwata illa billah. Kwa jambo la pili liko nini? La kwanza kuona al-isti'anatu billah, na jambo la pili islamia. Jambo la tatu atadarru'u ila Allah taala, kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatadarru'u ila Allah ta'ala wa su'aluhu at-tawfiq was-sadad, kujibembeleza kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ukawa mnyenyekevu kwake na ukamuomba Allah akupe tawfiqi na kuthibitishe, wa du'a'uhu rabbahu, na mje kumuomba mula wake istizada min talabi al-ilmi, Allah amzidishie katika ule utafutaji wake wa ilmu, kile kidogo alichokipata Allah amzidishie kiwe kingi. Sheikh anasema fala abdu faqirun, mje ni fakiri, mje ni maskini, lofa, muhtajun ila Allah ghayat al-haja, anahitajia mje kwa Allah tabaraka wa taala upeo wa kuhitajia. Wallahu taala hatha ibadahu ila su'alihi wa tadarru'u ilayhi, na Allah tabaraka wa taala amewahimiza waja wake wamuombe na wajinyenyekeze kwake. Faqala, akasema Allah tabaraka wa taala, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitakupeni, niombeni nitaitika maombi yenu, katika sura Ghafir aya 60. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume akasema sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu rabbuna, ateremka mola wetu, kulla lailatin ila samai dunya, kila siku, kila usiku Allah ateremka katika mbingu ya dunia. Ateremkaje Allah? Kaifa yanzilu Allah, ateremka vipi? Ha? Anajua mwenyewe, sio zikateremka rehema zake? Mbona chikisha kichwa vipi? Hapana, vipi? Akisema mtu zinateremka rehema za Allah kila usiku, atakuwa yuko sawa sawa? Ha? Atakuwa hayuko sawa sawa, isipokuwa anateremka mwenyewe Allah. Sasa akiteremka kule juu, atabaki nani? Mwajua wanaotengeneza shubuha hizi, au sio? Si mnawajua? Kwani akida si mmesoma? Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba Allah tabaraka wa taala anateremka sawasawa, ila samai dunia, anateremka katika mbingu ya dunia kila usiku. Tufahamiana vizuri. Ama kaifia uteremkaji, anajua yeye mwenyewe. Tufahamiana vizuri. Sisi tunaamini kama alivyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anapoteremka katika mbingu ya dunia, fayakulu, Allah anasema, man yad'uni fa astajib lah, nani ambaye ataniomba mimi ni mjibu maombi yake? Anaye mtu mwenye matatizo yake, amesongwa na mambo, uwezo wake mdogo, ana haja zake kwangu, nani wa kuniomba nimpe, nimuitikie maombi yake? Man yasaluni fa u'tiyahu, nani wa kuniomba mimi shida zake nimpe? Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, na nani wa kunitaka msamaha nipate kumsamehe? Hadithi ya Abi Huraira ambayo ametoa Imam Muslim. Kwa Allah anahitaji watu wamuombe na watu wajinyenyekeze kwake. Nani kati yetu anaweza kawatangazia watu wamuombe kila siku? Mnamjua tajiri gani ambaye anaweza kutangaza jambo hili kwa wanadamu? Ha? Hamna. Hata yule tajiri mkubwa kuliko wote pia hayuko tayari, au sio? Na ukimuomba mara mbili pia anakasirika, ni tabu. Japo yeye akikupa wewe mara mbili hapungukiwi. Shefamiana vizuri. Na hata akikupa mara tano pia hawezi kupungukiwa, lakini ukimuomba mara ya kwanza, ukamuomba na mara ya pili, ukirudia mara ya tatu, atakwambia kwani niko peke yangu? Ha? Shekhe, msikilize pale, niko peke yangu tu. Bado tuko wengi bwana. Na hata mkiwa mnafanya, labda tunataka, jamani, kuna fini letu limekufa ili hapa. Sasa wewe tutakuona unaweza kununua ili fini. Ah, mambo hayako hivyo. Kila mtu atoe mchango wake. Mimi simtaka pia pia. Sio kwamba kusema kwake hivi na anakusudia hawa watu heri. Akitoa peke yake, achelewe sitakwisha. Tufahamiane vizuri. Hii ni tabia ya mwanadamu. Ni wachache katika wanadamu ambao wakiombwa wanatoa haraka bila kunung'unika. Lakini maumbile yake binadamu hapendi kuombwa kila mara. Hata kama ni baba anayemea nyumbani pia hapendi kila mara aombwe. Japo ni haki yake kununua chumvi, au sio? Lakini akiambiwa na mkewe chumvi imekwisha, kasirika pia. Nimenunua juzi tu hapa kilo 5, imesha vipi bwana? Sasa watu si wanakula kila siku. Ni wajibu wake huu kwamba yeye chumvi kisha anunue, lakini pia akiambiwa pesa chumvi akasirika. Na huenda wakati ule asiitoe, akapitisha muda kidogo pumzi ishuke, afu ndo atoe. Lakini Allah yeye anapenda watu wamuombe, na anawatangazia watu wamuombe. Halafu bahati mbaya watu hawamuombi yeye, waenda kuomba kwenye makaburi, kwenye mizimu, kwenye miti, kuwaomba masharifu na mawali. Allahu almusta'an. Wallahu azza wa jalla amara nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yas'alahu istizadata min al-ilm, na Allah alimwamrisha mtume wake amuombe ziada katika ilmu. Faqala ta'ala, Allah akasema, wa qur rabbi zidni ilma, na useme ya Muhammad, uombe Mola wangu nizidishie ilmu. Ikiwa mtume alikuwa na ilmu na bado anaomba ziada katika ilmu, basi sisi tuna haki zaidi ya kumuomba Allah tabarak wa taala atuzidishie ilmu. Sura Taha 114. Wa qala taala ala lisani Ibrahim, na Allah tabarak wa taala akasema juu ya ulimi wa Ibrahim alayhi salam, rabbi habli hukma, mola wangu nakuomba unipe hikma, unipe ilmu, wa alhiqni bisalihin, na unikutanishe pamoja na watu wema, katika sura Shuara aya 83. Wal hukmu huwa alilmu, na hikma ambayo Ibrahim amemuomba Allah ni ilmu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ijtahada al-hakim al-hadith akhrajahu al-bukhari an Amr ibn al-As أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن العاص المسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم نسيما إذا حكم الحاكم فاجتهد أتكب حكوم حكيم قد اجتهد كتكب حكوم ياك ثم أصاب فله أجران كشا كبتية أتبت مليك مرمبيل عالم قد اجتهد كتكب مسألة أكبتية كتكب مسألة هاي أتبت مليك مرمبيل. Malipo ya kwanza atayapata kwa kule kupatia, na malipo ya pili atayapata kwa kule kujitahidi kwake. Atumia muda wake, amechoka kichwa chake, amepoteza usingizi wake kujitahidi kufuatilia masala fulani au hukumu fulani. Halafu akaja akaipatia ile hukumu ndivyo ilivyo, atapata malipo ya kujitahidi na atapata malipo ya kupatia. وَإِذَا حَاكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ, akijitahidi alafu akaja akakosea atapata malipo moja tu, lipo lake litakuwa moja tu. Ili lipo moja, haya malipo moja atakayopata ni kwa ajili ya kukosea, kwa ajili ya kujitahidi, ni kwa ajili ya kujitahidi kwake. Sinafahamiana vizuri. Kwa maana hiyo baba alim ana hali mbili, ana hali ya kupatia na ana hali ya kukosea. Kwa sisi wanafunzi tunapoipata kauli ya alim, tunawajibika kuiangalia amepatia au amekosea, na wala sisi hatustahiki kujenga hoja kwamba fulani amesema, japo yule fulani atakuwa amekosea katika ile masala. Fulani amesema lakini amekhalifu nasu, mbona nasu dalili iko wazi hapa? Mfano, katika wanachuoni wapo waliozungumza mtu akikaa katika tashahud ni wakati gani atanyanyua kidole. Shimo haijua kauli hii, tulikuwa tukiswali hivyo zamani, au nyinyi hamkuwahi mmeanza kuswali na mkajua kabisa kwamba utaratibu wa kuswali ni huu? Mama mtu atasoma tashahudi alafu akifika illa Allah ndio anafari, atanyosha kidole. Sinieleza vizuri, si kauli ipo, si wameeleza wanawachuoni? Lakini je, tutosheka na hili au tuna haja ya kuangalia hivi zimekuja dalili ziko wazi katika masala hayo au hakuna? Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo yule alim yeye analo fungu la thawabu moja ya kujitahidi kwake, lakini hana thawabu ya kukosea. Kukosea hakuna thawabu. Lakini wewe ambaye ni mukallidi sasa, wewe unawajibika, lazima wewe una fungu la msamaha. Nani anajua kuna dalili ya mtu ambaye yeye ni mukallidi pia na yeye ana fungu la msamaha, kwamba shekhi wake kikosea na yeye akifuata kwenye makosa basi wote wamesamehewa, au wote wanapata thawabu moja? Kuna baadhi ya mashekhi wa mitaani pia na wenyewe hujipatia daraja hili la ijtihada ya uhakim, kwamba na wao pia wanaingia. Kwa hiyo kama walikosea kusema maulidi ni halali, basi wamejitahidi, lakini watapata thawabu moja katika hilo. Hakuna dhambi. Kwa hata nyie mtakaowafuata katika hili pia mtapata thawabu ngapi? Mtapata thawabu moja. Sinaelewa? Hamjaelewa? Hawa mashekhe wetu tulionao mtaani pia na wao wameingia katika hadithi hii. Kwa hiyo katika haya mambo yao ya bid'a na mambo yao ya kifarafati wanaoyafanya, pia na wao wakijitahidi wakapatia, wanapata thawabu ngapi? Mbili. na wamejitahidi kama watakuwa wamekosea, wana thawabu ngapi? Thawabu moja. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwalaumu, mnawalaumu kwa lipi? Kwa hiyo wewe kama unaweza fanya, na kama unaona huwezi, wewe acha, lakini usiofungulie mlango kwamba wao wamekosea na wala hawana thawabu, wanapata madhambi kwa Allah tabaraka wa taala. Haya ni makosa na ni ufahamu mbaya katika kuzifahamu dalili za kisheria. Kwa hiyo tunajifundisha katika hadithi kwamba hikma iliyozungumzwa katika aya maana yake ni ilmu, na hakimu aliyezungumzwa katika hadithi maana yake ni alimu, ni mtu msomi, mwanachuoni, mjitahidi katika masala, akapatia, atapata thawabu mbili, ya kujitahidi na ya kupatia, na kujitahidi katika masala akakosea, atapata thawabu moja ya kujitahidi na hatopata thawabu ya kukosea. Na والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله عنه بالحفظ. لكن بيا متوم صلى الله عليه وسلم لمومبيا أبي هريرة كمومبيا قوى الله دوا الله أم بحفاظي أوازك بحفاظي علم. كيف يمكن أن يشد لنا؟ Abu Huraira aliombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam dua ya hifdhi, kama ilivyokuja katika hadithi aliyosimulia Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim. Anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu, innakum tazamuna anna Abu Huraira yukthiru al-hadith ala Rasulillah. Ninyi mwadai kwamba Abu Huraira amekuwa ni mtu mwenye hadithi nyingi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alipokea hadithi nyingi sana. Wallahu maw'idu inni kuntu mra'a miskinan, mimi nilikuwa ni mtu maskini. Anaelezea Abu Huraira, alzama Rasulullah ala mil'a batni, nalazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kilichojaa ndani ya tumbo langu kidogo katika chakula. Wa kana almuhajiruna yushghiluhum as-safaq fi al-aswaq, muhajiruna walikuwa wameshughulishwa na biashara masokoni. Wa kanat al-ansar yushghiluhum al-qiyam ala amwalihim, na maansar wameshughulishwa kusimamia mali zao. Fa shahidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin, nikashuhudia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Wa qala Mtume akasema, man yabsutu ridaahu hatta aqdi maqalati, nani ambaye yuko tayari kujua nguo yake akaitandika hapa mpaka mimi nikaiweke nikayaweka maneno yangu katika nguo yake. Thumma yaqbidahu, kisha aweze kuyachukua yale maneno yote au chukue ile nguo na ile ilmu ambayo nimeiweka pale. Falam yansa shay'an sami'ahu minni, mtu huyo hatusikie chochote katika yale ambayo atasikia kutoka kwangu. Fabasattu burdatan, mimi nikakunjua nguo shuka langu. Wa kanat alayya, ambayo nilikuwa nalo. Fa walladhi ba'athahu bilhaqqi, na muwafa Allah ambaye alimleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa haqqi, ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu, mimi sikusahau lile ambalo nimelisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuanzia pale. Akhrajahu an-Nasa'i wal Hakim. Al-Imam an-Nasa'i pia ametoa riwaya nyingine na al-Hakim katika Mustadrak kutoka Muhammad ibn Qaisi an abihi annahu akhbarahu anna rajulan jaa Zaid ibn Thabit, kuna mtu alimwendea Zaid ibn Thabit, fasalahu an shay, akamuulizia jambo moja katika mambo ya kiilmu. Faqala lahu Zaid alayka ba Huraira, Zaid akamwambia, bwana ili jambo kamuulizia Abu Huraira, Abu Huraira atakuwa ni mjuzi wa hili. Fa inni bainama ana wa Abu Huraira wa fulan fi al-masjid dhata yawmin nad'u Allah, siku moja nikiwa mimi na Abu Huraira na mtu mwingine tukiwa msikitini tunamuomba Allah, wa nadhku rabbana, na tukimtaja mula wetu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta jalasa ilaina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitutokea alipotutokea Mtume pale, fasakatna, tukanyamanza, Zaid ibn Thabit, Abu Huraira na mtu mwingine. Faqala Mtume akasema, udu lilladhi kuntum fihi, endeleeni lile mlikuwa nalo, rudieni vile mlikuwa mkifanya. Qala Zaid, Zaid akasema, Fada'autu ana wa sahibai, mimi na rafiki yangu tukaomba dua. Kabla abahu, kabla abi Huraira, kabla ajaomba abi Huraira. Waja'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'amminu ala du'aina. Na mtume akawa anaitikia dua yetu ambayo tunaomba sisi. Baada ya sisi kumaliza kuomba, madaa Abu Huraira, kisha Huraira naye akaomba dua. Faqala Abu Huraira, akasemaje? Akasema, Allahumma inni as'aluka mithla ma sa'alaka sahibayya hadani. Ee Allah, mimi ninakuomba mfano wa yale waliokuomba hawa rafiki zangu wawili. Vile walivyokuomba wao, na mimi ninakuomba hivyo hivyo. Wa as'aluka ilman la yunsa, pia ninakuomba unipe elimu ambayo si ni kuisoma leo na kuisahau kesho, elimu ambayo si nitoisahau. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amin, mtume akasema amin, mtume akaitikia dua hiyo. Faqulna, sema Zaid bin Thabit, ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, wa nahnu nas'alullah ilma la yunsa, na sisi pia tumuomba Allah elimu ambayo haisahauliki. Faqala, mtume akasema, sabaqakum biha al-ghulam ad-dawsi, amekutangulieni huyu kijana ad-dawsi, Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhra ad-dawsi. Kwa hiyo Abu Huraira alimuomba dua Allah, na Allah akamkubalia dua yake. Lakini pia katika lile jambo la mtume sallallahu alayhi wasallam la kumwombea Abu Huraira, ilimpelekea Abu Huraira kuwa ni mwingi wa kuhifadhi ilmu ambayo inatoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wadaa Ibn Abbas, lakini pia mtume alimwombea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu ta'ala anhuma, bil ilmi, Allah ampe ilmu. Faqala, mtume akasema, Allahumma faqihu fi ddin, e Allah mpe ufahamu katika dini. Waalimuhu ta'wila, na umfundishe na umpe ilmu ya tafsiri, awe ni mjuzi mtu huyu, kijana huyu Abu Huraira. Nayo ameitoa hadithi hii al-Imamu Ahmad katika musnadi yake kwa lafudhi hiyo, na amesahihisha al-Imamu al-Albani katika sahiha. Ni pia Imamu al-Bukhari na yeye ameitoa hadithi hii kutoka Ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba anasema Ibn Abbas kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, dakhala al-khala'a, aliingia chooni, fawadhatu lahu wudhu'a, mimi nikamwekea udhu wa kutawadha. Qala, asema mtume alipotoka, akasema, man wadha'a hadha, nani aliyoniwekea udhu, maji ya kutawadha? Fa ukhbira, mtume akaambiwa, amekuwekea haya maji fulani. Faqala, mtume akasema, Allahumma faqihu fi ddin, aliombewa dua Ibn Abbas na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fastajaba Allahu du'a nabiyhi, Allah akaipokea dua ya mtume wake. Fakana Abu Huraira radhiyallahu anhu, akawa Abu Huraira radhiyallahu anhu, la yasma'u shay'an illa hafidhahu, hasikii kitu kwa mtume la takihifadhi. Wa asha wa asbaha Ibn Abbas, na akawa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, habara al-umma, ni mwana chuoni wa umma huu, wa turjuman al-Qur'an, mfasiri wa Qur'an. Wala yazalu al-ulama'u ala hadha, hawakuacha wanawachuoni katika tabia hii ya yatadarra'una ila Allah, wakirejea kwa Allah na kujibembeleza kwa Allah. Wa yas'alunahu al-ilma, na wakimuomba Allah awape ilmu. Fahadha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yadhhabu ila al-masjidi, ila al-masajidi, alikuwa anakwenda miskitini. Wa yasjudu lillah, anasujudu kwa ajili ya Allah. Wa yas'aluhu, na anamuomba Allah. Fayaqulu, anasema, ya muallima Ibrahima, ewe uliyemfundisha Ibrahim, ewe mwalimu wa Ibrahim, alimni, nami nifundishe. Ha? Wa ya mufahima Suleimana, ewe mwenye kumfahamisha mambo Suleimana ya ilmu, fahimni, nami nifahamishe, nije kuna mtu mwenye fahamu katika dini. Fastajaba lahu du'aahu, dua yake ikakubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Hatta qala Ibn Daqiq al-Eid, mpaka akafia kusema Ibn Daqiq al-Eid kuhusiana na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qad jaba'a Allahu lahu ilma hatta ka'annahu bayna 'aynayhi, Allah limkusanyia Ibn Taymiyyah ilmu mpaka ile ilmu ikawa kana kwamba iko mbele yake, ile ilmu yote. Yakhudhu ma yasha, anachagua, anachukua atakayo, achukua hii, achukua hii, aache hii, aache hii, wa yatruku ma yasha, Nabii alipokuwa akijinyenyekeza kwa Allah tabarak wa taala na akirejea kwa Allah subhanahu wa taala. Pia sema al-Imam Ibn al-Qayyim wanafunzi wake katika kitabu I'lam al-Muwaqqi'in ali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wakana idha ashkalat alayhi al-masail, ilikuwa yakimtilia yakimletea taabu mas'ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yaqulu anasema ya muallim Ibrahim allimni, akipata taabu kwenye mas'ala haylewi anamuomba nani? Anamuomba Allah tabaraka wa taala. Tumefahamiana vizuri. ويكثر الاستعانه بذلك انا نكثيرش كوومب مساعده مع الله وكسمع هيا منن اقتداء بمعاذ بن جبل لكن بيا كفanye hivi kwa kumwingilizia Muadh bin Jabal حيث كان حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته قال معاذ القسم kumwambia huyu bwana Malik akasema وقد راه يبكي معاذ يمونا huyu bwana analia. فقال akamwambia والله ما ابكي على الدنيا كنت اصيبها منك, mimi sili kwa hii dunia ambayo nilikuwa nikiipata kwako Muadh, walakin abki ala alilm waliman, lakini mimi nalia juu ya ilmu niliyokuwa nikiipata kwako na imani niliyokuwa nikiipata kutoka kwako, alladhani kunt ataallamuhuma minka, ambapo nilikuwa nifundisha kutoka kwako. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه, معاذ بن جبل يقسم kumwambia huyu bwana Malik, ان العلم والايمان مكانهما, elimu na imani viko mahala pake hapo vilipo, midamu ulifanya juhudi ya kutafuta ilmu na ukasoma na ukajishughulisha kwa vile vile, man ibtaghahuma wajadahuma, atakaye vitafuta atavipata. Kuna sisi na haja ya kutafuta ilmu na kumuomba Allah atuzidishie ilmu na atupe ilmu. Na pia ametaja Ibn Daqiq al-Aidi kuna kwa habari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akisema ra'aytu rajulan, nilimuona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni mtu ambaye sa'irul ulumi baina ainihi, elimu zote ziko mbele yake, yakhudhu ma sha'a minha wa yatruku ma sha'a, anachukua aitakayo na anaiacha aitakayo. Lakini haya yote yalikuwa ni kutokamana na ule wingi wa kuomba msaada kwa Allah na kujinyenyekeza kwa Allah na kumuomba Allah ziada katika ilmu. Na sisi tuna haja kubwa juu ya hilo, kama aliposema Ar-Rabi' ibn Sulaiman kimuelezea al-Imam Shafi'i rahimahullah, asema kana Shafi'i rahimahullah, alikuwa Imam Shafi'i rahimahullah, wa qad jazza al-layl, ameugawa usiku wake, wa kila siku ameugawa, fa thuluthuhu al-awwal, ile thuluthi yake ya kwanza yaktub, alikuwa anaitumia kwa ajili ya kuandika ilmu, wa thani, na thuluthi yake ya pili yusalli, anasimama anaswali, wa thalith, na thuluthi yake ya tatu yanamu, anatumia kulala. Lakini sisi usiku wetu wote tumeugawa kwa ajili ya nini? Hamjui? Eh? Sasa na sisi kama wanafunzi tulabu la ilmu lazima tuugawe usiku wetu, kwamba kuna usiku wa muraja wa kufanya muraja wa durusi zako na kuhifadhi ilmu, na kuna kipande kingine cha kuswali kumwomba Allah msaada na thabati katika jambo hili la ilmu, lakini pia kuna kipindi cha kupumzika, sasa ulale upate nguvu ya kuamka vizuri na kuendelea na safari yako ya kutafuta ilmu. Na imani haya matatu tuliyochukua katika kisa yetu hii ya kwanza tutosheke nayo na tutakuwa tumeelewa kwa kiasi kidogo. Jambo la kwanza tulisema ni nini? Mwalimu ametufundisha al-isti'anatu billah, kuomba msaada kwa nani? Kwa Allah. Na jambo la pili husnun niyya, tuwe na nia njema katika kutafuta kitu ilmu, tutafute ilmu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sio kwa ajili ya kushindana na kugombana na watu na mengine. Fahamiana vizuri. Tayib, lakini pia na jambo la tatu ni nini? Tadarrur, sawa sawa, eh? Tadarrur ila Allah, kujinyenyekeza kwa Allah na kumuomba Allah ziada ya ilmu. Allah tusidishie ilmu. Kila tukikaa tumuombe Allah ziada katika ilmu. Kama walikuwa ulama wetu tumeona, eh, kuna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tumewaona masahaba. Hii tumemuona mtume wetu sallallahu alayhi wasallam pia naye akiomba ziada katika ilmu. Kwa hiyo sisi tuna haja kubwa zaidi ya kuomba ziada katika ilmu, na Allah tunamuomba atusidishie ilmu na wala asitupunguzie. Na hisi kama haya makaratasi yalikuja mbele yangu ni maswali, au sio? Maswali. Muda wetu bado uko vizuri, eh? anaomba kuuliza, kuna sehemu nimewahi kusoma hii dua, nikaona kitabu kinasema hii dua ni hadithi dhaifu. Allahumma inni a'udhubika an adilla au adilla au na umetuuliza juu ya dua hii. Pia sehemu nyingine nikaona unasema sahihi hii dua, naomba ufafanuzi wa hii juu ya hadithi hii sahihi upi. Na mimi naona ni sahihi, nilivyoisoma ni sahihi. Labda nawe utafutie nirejee wapi niweze kupata hayo uliyosema wewe, ila mimi najua dua hii katika dua sahihi ambazo zimethibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyoona katika kauli ya kwanza ambayo wewe ulisoma. Nikiwa udhaifu kwa baadhi ya ahli ya ilmu, naomba ufahamishe udhaifu huu. Mimi siujui, ndio maana siwezi kutoa udhaifu. Labda yule anayejua anaweza kutoa. Wallahu a'lam. Naomba kupata ufafanuzi juu ya suala la bima ya afya. Tulichosema kama bima ya afya ni kamari. Kama kuna mtu aliyejiunga, tunaweza kumuuliza maswali hapo akatusaidia tukapata ufafanuzi zaidi. Yupo ambaye amejiunga na bima ya afya hapa kati yetu, ili tumuulize baadhi ya mambo. Naam. Na katika mambo walionayo watu wa bima ya afya, kama wewe utakwenda kujiunga siku unaumwa, utapigwa dabo. Si unaelewa vizuri? Wewe si umeenda hospitalini ukapewa gharama za dawa na vipimo 500. Ukatafuta unafuu wa bima ya afya. Ukaenda kukata ile bima ya afya kwa sababu unafanya nini? Unaumwa, ili unatakiwa upewe ile pesa uende ukafanya nini? Ukatibiwe, basi utapigwa chaji wewe mara mbili ya ile. Kwa sababu wale ni wafanyabiashara na hawako kwa ajili ya kukusaidia. Fahamiana vizuri. Hawako kwa ajili ya kukusaidia. Kwa bima ya afya ni katika kamari. Hata hizi bima za magari ni kamari, lakini zinaingia katika mlango wa dharura wa ijibari, ambayo utawala usipokata bima ya gari hautatembea na gari. Au unaweza kutembea nalo? Utapita njia gani sasa? Utalipa kila siku faini hospitali kwa polisi au siku? Na huenda ukapelekwa na mahakamani pia ukatumikia na kifungo. Kwa hiyo si kwamba kwa kufanya kwao hivyo ile dhambi itakuwa imefanya nini? Imetoweka, lakini ile dhambi itakuwa juu yao na ni dhulma wanawafanyia watu. Sasa hii bima ya afya umejienda, umejipeleka wewe mwenyewe, sio kwamba umepelekwa na mtu, ni wewe mwenyewe. Umeona mtoto wako anatakiwa kufanyiwa operation, sasa ile tiba yake itachukua gharama kubwa, basi bora ujiunge, ukaenda ukajiunga, ama ukajikadiria kwamba baadaye unaweza ukapata matatizo ya maradhi. Kwa hivyo bora uchukue bima ya afya, ili utakapokuja yale maradhi, basi kwa gharama yoyote upate kutibiwa. Na Allah atakuletea maradhi wewe kila siku, kwa sababu umeenda kuyanunua, au si? Umeyapelekea maombi kwamba uko tayari kupambana na mitihani ya maradhi, na kila siku utakuwa hospitali wewe na mke wako na watoto, kwa sababu mna bima. Hata kila maradhi utaumwa, kwa sababu una bima, na utaendelea kutoa hizo haramu mpaka umauti unakukuta. Lakini wangeleta bima ya kifo, ingekuwa bora zaidi kuliko bima zingine, au sio? Simajua kama kuugua pia ni ibada. Na wema wetu waliotangulia walikuwa haya maradhi ya kuumwa na tumbo, kichwa, na homa, na malaria, na typhoid, haya washughulishi. Lakini maradhi yaliokuwa nawashughulisha ni maradhi ya kupata udhaifu wao wa imani na unafiki unaoingia katika nyoyo zao, na ile juhudi waliokuwa nayo katika amali inapungua kila siku. Hili lilikuwa linawashughulisha zaidi, na wanalia kama watoto wadogo. Lakini sasa sisi tunalia kwa kuwa maradhi haya ya matumbo na vichwa yametuzidia, au sio? Na hakuna mtu analia kuona kwamba ana mapungufu katika dini yake au katika imani yake. Kwa hiyo ufafanuzi juu ya bima ya afya, shekhi anamuulizaji anasema, ikiwa umelipa ili kwa ulazima, mfano hakuna uwezekano wa kusajiliwa chuoni ila mpaka ulipe bima, Chuo gani sasa hivi? Chuo cha kusoma nini? Sebramala? Yaani unaenda kutafuta maisha yako alafu unaambiwa lazima upate bima. Hakuna mlango huo katika dini. Wewe jua tu kama mimi. Ni kama vile wale wanasema kwamba uwezi kutokana na gharama za chuo uwezi kusoma mpaka usome kwa ule mkopo wa riba, usio? Sasa ile riba sitakuwa umesemehewa kwa sababu ni dharura ya kusoma. Hili leo inafuta riba ile. Wewe unapojua inafuta ile riba, hiyo dharura. Vitu viko wazi. Wewe unajua kama haifuti. Iko pale pale. Wewe unajua tu nini dhambi mimi niko nayo, kama nitakufa leo naondoka nayo. Kwa hiyo angalia mazingira unaondoka nayo vipi sasa. Kipi kifanyike katika mazingira kama hayo? Acha. Utapata hasara gani kwa nini ukiacha? Na utakufa maskini. Au swala la riziki limetungikwa na elimu. Kwamba ili uweze kuwa tajiri lazima usome. Si wajulikana kwa matajiri wengi mabumbumba hawajui kuandika wala kuhesabu, au sio? Ha? Kwa mtu atafuta riziki, lakini usiingie katika milango ya haramu kwa sababu ya kutafuta riziki au kwa kuogopea ugumu wa maisha. Maisha yako tu haya haya, na wewe huwezi kufa mpaka umalize riziki yako. Wewe ulipangiwa utakufa umemiliki baiskeli, wewe hata ufanyaje utamiliki baiskeli hiyo hiyo. Na kama Allah alikupangia utamiliki makontena matatu, wewe utayamiliki tu, hata usipoenda shule wewe utamiliki tu. Almuhimu ihrisu ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bas. Fanya kazi kwa juhudi na Allah atakupa kwa juhudi zako, lakini usije kuingia katika haramu kwa sababu ya kutafuta hizo juhudi za haraka haraka. Asema yafaa nilipie ila nisichukue midamu mradi nifanye usajili. Utakuwa mkubali kudhulumiwa kwa pesa yako ipotee bure? Kama mkubali kudhulumiwa sawa. Kama yule mtu ambaye anatakiwa kutoa hongo ili apewe haki yake, lazima liangaliwe hilo jambo lenyewe, pia ambalo unalitolea lina umuhimu gani katika maisha yako. Kama umuhimu wake ni mkubwa na ni dharura kwako, sawa. Lakini kama itakuwa si jambo la dharura kwako na halina umuhimu, achana nalo. Nipe nasaha zako, nawe Allah kuhifadhi katika suala hili, hasa kwetu wanafunzi wa vyuo vikuu. Usioni mumcha Allah tabaraka wa taala, na mumtegemea Allah, na Allah atakusahilishieni katika mambo yenu na masomo yenu. Na kama mmeshaingia katika makosa, fanyeni tauba kwa Mola wenu, lakini msizitumie hizo bima kwa sababu mtaiba pesa za wenzenu, wala haina shaka juu ya hilo. Kama utaweza kudhibiti kwamba wewe umepeleka katika mfuko wa bima shilingi 10,000 kwa mwaka, basi jitahidi matibabu yako yasizidi shilingi ngapi? Utaweza? Eh? Yaani ujitibu kwa ile hela yako ambayo umepeleka pale. Kwamba jambo hili halina budi, kwamba mimi siwezi kusoma au siwezi kuingia katika kazi hii mpaka nifanye hili. Nimewekewa sharti hili, hawa mabwana wamesema lazima. Lazima niweze kuani kukata bima ndio niweze kupokelewa au kusajiliwa. Basi wewe jua kwamba ikiwa umewekewa jibaria kama hiyo, basi jitahidi kwamba katika yale maradhi ya kwako na ya mke wako na mtoto wako yasivuke kile kiwango cha pesa ambacho umefanya nini umeiweka pale. Usije kutumia pesa ya mwingine kwa pasina haki, au achana nayo na utumie njia nyingine, na ujalie kwamba ile ni katika yale ambayo wamefanya watawala kuna kudhuluma zao. Na shekhi anauliza, je, hali hunaka farku baina al-isti'ana wa tadarru'u ila Allah, kuna tofauti kati ya isti'ana na kujimbeleza kwa Allah? Kuna tofauti. Isti'ana maana yake ni kutafuta msaada kwa Allah tabaraka wa taala, na ukiliangalia katika upande linafanana na lile, lakini yanaachana katika upande mwingine. Tadarru'u kujimbeleza ni kutafuta ziada katika lile ambalo uko nalo, na isti'ana ni kuomba ili uweze kuzidi kupata nguvu ya kulitekeleza lile manufaa na wewe, lakini pia vile vile uweze kuondolewa lile ambalo lina madhara na wewe. Ama katika tadarru'u kwenyewe kunakuwa ni wewe utaka upewe ziada, wewe unufaishwe zaidi na wewe upendelewe zaidi. Kwa hiyo yanafanana na yanaachana katika matumizi yake. Ama katika lugha ya Kiswahili ni lugha finyu, ama katika lugha ya Kiarabu ni lugha tofauti na hii. Wallahu al-muwaffiq wa la hadhihi as-sawa'i as-sabil. Sidhani kama kuna swali lingine kutoka na wakati wetu, au kuna sehemu labda tumeisoma haijakaa sawa kwa mtu. Naona hakuna. Jazakumullahu khaira, sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.